Goedenavond en welkom dus bij dit feestoog op de maandag. En we zijn dan wel al 17.000 keer met het oog op morgen, maar het is natuurlijk ook de day after. De dag na de beslissing van Joe Biden die het hele Amerikaanse verkiezingscircus op zijn kop zette. We nemen de stand van zaken zo meteen door. En ook die omtrent AIDS, u hoorde het net, de jaarlijkse Global AIDS Update van de Verenigde Naties is verschenen. Hoe komt het toch dat we tegenwoordig te maken hebben met zulke lokale horrorbuien als gisteren rond Enschede? En Meindert Talsma duidt en bezingt zijn geboorteplaats Surhuisterveen, waar toerwinnaar Pogacar morgen komt fietsen. Dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 22 juli. De inspectie Leefomgeving en Transport heeft ongeveer 6000 Chinese fatbikes in beslag genomen. Deze ingevoerde fatbikes die kunnen bij aanschaf al harder dan de toegestaande 25 kilometer. Dus eigenlijk zijn het bromfietsen die verkocht worden als fiets. Ja, want als een voertuig harder dan 25 kilometer per uur kan, wordt het beschouwd als bromfiets. Dan moet je een helm dragen, dan moet je een kenteken hebben. Je moet een rijbewijs hebben, je moet een WA-verzekering hebben. Ja, je kan wel bedenken dat dit gewoon echt om onveilige voertuigen gaat. En vooral onder jongeren zijn deze fietsen erg populair. Relatief goedkoop worden ze aangeboden. Ze zijn vaak voor een prijs onder de 1000 euro al te koop. Er is geen helmplicht en er is dus geen minimumleeftijd. Ja, en je kan er dus lekker hard op gaan. En dus zijn fatbikes ook steeds vaker betrokken bij ongelukken. Schrik natuurlijk, maar er was gewoon geen tijd om te remmen, om te anticiperen. Dus ik weet nog dat ik even naar hun wiel keek, zo van welke kant gaan jullie op? En toen was het gewoon een frontale botsing en een keiharde klap. Kimberly Cheetle, de baas van de Amerikaanse Secret Service, heeft moeten toegeven dat haar dienst faalde in het beveiligen van Donald Trump. The assassination attempt of former president Donald Trump on July 13th is the most significant operational failure of the Secret Service in decades. Tijdens een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden werd haar vanwege de aanslag in Pennsylvania het vuur na aan de schenen gelegd. Were you guessing or lying when you said you didn't turn down requests from President Trump's detail? And you should be fired immediately and go back to Garden Doritos. Mr. Chairman, I yield back. Om drugshandel op Terschelling tegen te gaan, heeft de politie selectief mensen gecontroleerd die met de boot aankwamen. Dat heeft er ook een beetje mee te maken dat de hoeveelheid controles die een hond aan kan. Volgens mij is een volle boot in ieder geval iets van 800 mensen, misschien iets meer. Dat we daar wel een beetje een schifting in moeten maken wat voor ons controlewaardig is en wat niet. Jongeren die op het eiland wonen worden steeds vaker geronseld om pakketjes mee te nemen. Deze controle heeft zeker relatie met het ondermijningsonderzoek, hè, van Tops en van der Torre, zoals dat dan heet. Maar het heeft ook te maken met het beleid van de gemeente Terschelling. Helder Terschelling, drugsgebruik wordt hier niet getolereerd. Eerder werd er wel bij het vertrek uit Harlingen gecontroleerd. Nu was het voor het eerst op het eiland. Uiteindelijk werden maar 4 mensen aangehouden. 4 jonge mensen. Ze zijn allemaal minderjarig en hadden een gebruikshoeveelheid drugs bij zich. En de politie is van plan om vaker zulke acties uit te voeren. 13 jaar oud en dan al je eigen attractie hebben. Francino is de jongste exploitant op de Tilburgse kermis. Ze kunnen hier eentjes vissen en we kunnen ze een mooie prijs uitzoeken. Het is dan natuurlijk de grootste van de Benelux. Dat is wel een hele bijzondere kermis, ja. En dus komt u op de kermis deze week, dan zult u deze stem vast horen. Doe gezellig mee. De mooiste prijzen. Kom gezellig eentjes vissen. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, en u hoorde dat net ook al in het journaal. Het kabinet wil dat Wopke Hoekstra eurocommissaris blijft voor Nederland. De coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB heeft de voormalige CDA-minister voorgedragen bij de voorzitter van de Europese Commissie. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet in Den Haag. Goedenavond. Goedenavond, Chris. Ja, het CDA, als ik niet opgelet heb, maar volgens mij zit het niet in de coalitie. Is het dan toch niet heel opmerkelijk dat Hoekstra door mag als eurocommissaris? Ja, het maakt het in ieder geval wel ingewikkelder om de belangen van dit kabinet over te brengen in Brussel. Tegelijkertijd, het gebeurt wel vaker, hè. Timmermans bijvoorbeeld, die ging als PvdA ook door toen Rutte zonder de PvdA ging regeren. Maar goed, Hoekstra is nog maar van een partij met 5 zetels in de Tweede Kamer. En toen hij een jaar geleden plotseling naar Brussel ging, dacht iedereen dat is maar voor even. Ja. En dat nieuwe kabinet zal toch wel met een eigen kandidaat gaan komen. Maar dat is toch niet gebeurd. Nee, wat betekent dat? Hebben ze geen eigen kandidaten? Of? Nee, dat is inderdaad wel, als je gaat kijken naar die vier partijen, denk ik de belangrijkste reden. Drie van de vier partijen hebben nog nooit eerder in een kabinet gezeten. PVV, NSC en BBB. Ja, en die hebben dus eigenlijk geen betere kandidaten die ze naar Brussel kunnen sturen dan degene die er al zit. Hoekstra dus. Nou, blijft over de VVD. Die partij had wel wat kandidaten op een lijstje die rondgingen. Mark Harbers bijvoorbeeld. Mm. De oud-minister van Infrastructuur, Liesje Schijnemacher, werd ook genoemd. Maar ja, de VVD heeft straks ook al een hele hoge, belangrijke buitenlandse post bij de NAVO met Rutte. Dus die andere partijen vonden ook wel dat de VVD genoeg zware posten had binnengehaald. Ja. En niet onbelangrijk, ook NSC en BBB zijn inmiddels van de Europese Volkspartij, de Christendemocraten. Dus ja, Hoekstra hoort ook een beetje bij hen nu. Ja, want hij is van dezelfde politieke familie als commissievoorzitter van der Leyen. Heeft dat een rol gespeeld, denk je? Ja, dat telt ook zwaar mee. We weten dat Hoekstra goed ligt bij von der Leyen, geliefd is zelfs. En door de keuze voor Hoekstra hoopt Nederland, het Nederlandse kabinet daarmee een zwaardere post te kunnen binnenslepen. In de economische hoek is de bedoeling, bijvoorbeeld over begroting of economische zaken, financiën. Ja, en dan helpt het wel als een kandidaat al bekend is in Brussel. Hoekstra heeft ook ervaring op financiën als oud-minister van Financiën. Dus dat is de inzet en volgende maand horen we of dat inderdaad gaat lukken. Ja, en hoe gaat dat dan lopen? Want bij wie Hoekstra niet zo geliefd is, is misschien bij Pieter Omtzigt. Ze hebben een beetje een verleden in de partij natuurlijk. Hoe zie jij die samenwerking gaan verlopen? Ja, de vraag is of die twee echt heel erg veel met elkaar moeten gaan samenwerken. Omtzigt blijft natuurlijk in de Tweede Kamer. Maar inderdaad, Hoekstra heeft in de ministerraad ooit gesproken over het sensibiliseren van Omtzigt. Ja. En we weten wel dat het tussen die twee nooit helemaal goed gekomen is. Maar ja, Hoekstra en Omtzigt hoeven elkaar dus misschien niet zoveel te treffen. Het kabinet en Hoekstra wel. En van ingewijden hoorden we dat vandaag al de minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp, ook van die partij van Omtzigthausen, van NSC, en dat die vandaag al in Brussel hebben gezeten samen, Hoekstra en Veldkamp. Dus aan die lijntjes wordt in ieder geval wel gewerkt. Oké. En Holland spreekt weer een woordje mee in Brussel. Dankjewel, Ewout Kieft. Dorot Megens las de krant vanmorgen. De Rotterdamse politie heeft samen met internationale organisaties 186 Nederlandse slachtoffers van cryptofraude opgespoord. De Telegraaf bericht over deze operatie Spincaster. Het gaat in de meeste gevallen om dating- en investeringsfraude, waarbij gedupeerden soms tienduizenden euro's verliezen. De oplichters helpen slachtoffers aan een crypto-portemonnee en mogen er ook mee handelen. De eerste keer stort de oplichter zogenaamd een hoge opbrengst in die portemonnee. En daarmee wordt het vertrouwen gewonnen en overtuigen ze het slachtoffer om veel spaargeld in te zetten. Als dat is gebeurd, neemt de oplichter al het geld en blokkeert vervolgens alles. Wereldwijd is dankzij operatie Spincaster $162 miljoen aan gestolen geld teruggevonden. In de Indiase deelstaat Kerala is alarm geslagen vanwege de dood van een jongen van 14. Hij overleed aan het dierenvirus Nipah. Dat staat hoog op de lijst van mogelijk gevaarlijke virussen voor uitbraken bij de mens, zo weet de Volkskrant. Een vaccin of een medicijn tegen Nipah bestaat niet. 60 mensen die mogelijk met de jongen in contact zijn geweest, zijn geïsoleerd. Een viroloog van de Wageningen Universiteit zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat het virus zich goed van mens tot mens kan verspreiden. Maar het is wel een RNA-virus, zegt hij. En daarvan weten we dat die makkelijk kunnen veranderen. Uitvaartbedrijven klagen in Trouw over lijkschouwingen die soms erg laat plaatsvinden. Bewoners van verpleeghuizen die na 11 uur 's avonds overlijden worden pas de volgende ochtend onderzocht door een arts. Door de nacht zonder koeling kunnen overledenen vaak minder mooi worden opgebaard, zegt een uitvaartverzorger. De brancheorganisatie zegt dat verpleeghuisartsen hebben afgesproken dat lijkschouw de volgende dag kan bij verwacht overlijden. Dat verlicht de werkdruk bij artsen, maar het is volgens de organisatie in strijd met de wet. Daarin staat dat de lijkschouw zo spoedig mogelijk moet plaatsvinden. En die term verwacht overlijden is door de artsen zelf bedacht en komt in de wet niet voor. En wat de uitvaartverzorgers ook steekt, is dat verpleeghuizen het vaak als voldongen feiten presenteren aan de familie, terwijl die bepaalt wanneer er wordt geschouwd en niet het verpleeghuis. In het AD een verhaal over de eerste boete die bij een zogenoemde influencer op de mat is gevallen vanwege verborgen reclame. De populaire TikToker Rodekok moet 6.000 euro aftikken omdat ze onder meer een crème en een online winkel had aangeprezen, zonder dat duidelijk was dat het om reclame ging. 2 jaar geleden begon het commissariaat voor de media met voorlichting voor influencers over reclame maken. Daarna volgden gesprekken en nu is er een keurmerk en wordt er strenger gehandhaafd. En er worden dus boetes uitgedeeld. Voorlopig alleen aan influencers met meer dan 500.000 volgers, maar die drempel gaat omlaag. Ze zijn gewaarschuwd. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Ja, het is het oude liedje. We gaan allemaal dood. Duke Fakir was de laatste van de Four Tops en hij is vandaag overleden. U hoorde de Four Tops. Over de beoogde kandidatuur van Kamala Harris als de democratische presidentskandidaat zijn de meningen sterk verdeeld. Amerika-deskundige James Kennedy, historicus aan de Universiteit Utrecht, is bij mij in de studio om helder te krijgen waarom, James. Dat ga jij mij uitleggen. Oké, ik hoop het. Ik hoop dat ik het kan doen. Ja. Dus, ze is vrijwel direct naar voren geschoven door Biden zelf als zijn opvolger, als presidentskandidaat. Dat is geen eerlijke verkiezing. Wat vind je daarvan eigenlijk? Ja, ik vind het een. Het is logisch dat hij dit deed. Het is logisch dat hij. Hij heeft natuurlijk haar als vicepresident gekozen. Dat is ook een soort daad van loyaliteit. Die zegt: nou ja, bedoel, dit is wel mijn aangewezen opvolger. Dus in die zin legt het een beetje voor de hand. Overigens moeten we het zeggen: in de Amerikaanse geschiedenis heeft niet elke president dit wel zo gedaan. Soms hebben ze gewoon een vicepresident laten liggen. Dat is eigenlijk wel een ander. Maar goed, hij kiest ervoor om dit te doen. Het werd verwacht dat hij dit zou doen. Maar ja, ik denk dat doet een beroep. Of het doet eigenlijk wat veel democraten toch uiteindelijk willen. En dat ze toch wel zo snel mogelijk eenheid bouwen. Op basis van in ieder geval gewoon een kandidaat. En dat moet dan de Harris zijn. Omdat er zijn geen anderen die zich hebben gepresenteerd als mogelijkheid. Dus het moet dan wel zo. Maar ergens vind ik ook een beetje jammer dat het eigenlijk zo is gegaan. Nou ja, ik vroeg me af, want dat Biden het doet, dat is inderdaad logisch. Want hij heeft haar niet voor niks gekozen. Hij zou wat uit te leggen hebben als hij het niet deed eigenlijk. Maar goed, de hele partijtop, iedere democraat waar ik van gehoord heb, heeft zich inmiddels Pelosi nog vanavond achter haar gesteld. Ik vroeg me gisteren toen het gebeurde ook af. Het is een mooie gelegenheid voor de Democraten om alle aandacht naar zich toe te krijgen met debatten tussen verschillende kandidaten. Is die eenheid uitstralen dan belangrijker dan dat? Ja, voor hen uiteindelijk is het eenheid uitstralen. Dat je eigenlijk, je hebt maar 3 maanden of iets meer voor de verkiezingen. Die gewoon je kan je mobiliseren achter een kandidaat. En natuurlijk, ik denk dat ze gewoon des doods waren voor mogelijke verdeeldheid. Je zou kunnen zeggen, het is een feest van de democratie. Hè? Dus je krijgt gewoon een hele mooie conventie waar allerlei verschillende kandidaten zich aandienen. En dan kun je daarover debatteren. En dan ga je op de ouderwetse manier kijken van wie kan toch een meerderheid behalen. Ja, hebben ze toch wel niet voor gekozen. Durf en jij vindt het jammer omdat je dat spektakel wel had omdat ik het spektakel vind. En ook omdat ik denk van, we moeten toch wel uiteindelijk moeten de voorverkiezingen doen dat we eigenlijk niet hebben gehad in de Democratische Partij. Nee, want Biden zat er gewoon met zijn hurken gewoon daar op dat hele proces. Ja. En dus ik denk, dat is een kans om dat wel te doen. Ik denk dat het ook iets had gedaan van een bepaalde dynamiek in het hele, ook voor de natie, het land, om te kijken van, hoe hebben ze dat wel mooi gedaan. Hè? Dus het zou dan eigenlijk tot de verbeelding spreken. Maar uiteindelijk om eenheid, gewoon gekrakeel vermijden. Want anders krijg je gewoon verschillende fracties of facties. Zoals factions, zoals het heet in de partij. En dat wil je gewoon absoluut niet hebben. Dus achter Harris. Okay. Natuurlijk zit er ook iets anders bij. Maar dat is ook wel vaak op gecommentarieerd. En dat is natuurlijk dat je ook wel eventueel de eerste zwarte vrouw. Als president. En haar kandidatuur gewoon ter discussie stelt. Dat is dan ook iets dat een partij zoals de Democratische Partij ook niet wil doen. Nee, maar is zij goed nieuws als kandidaat voor de Democraten? Niet zonder meer. En dat is denk ik een beetje het probleem. Kijk, ze is een verbetering op Biden omdat haar kansen om de peilingen te doen verbeteren. Dat is eigenlijk hoger. Dat is wel groter. En als ze het goed doet en als ze gewoon mooie speeches maakt en als ze gewoon een mooie dynamiek teweeg kan brengen, dan kan ze eigenlijk wel tegen de Trump echt goed opboksen. Dus het is mogelijk. Maar het is wel niet iemand die nog hoog in de peilingen staat. Ze staan nog steeds achter Trump. Deels zou je kunnen zeggen onbekend maakt onbemind. Amerikanen kennen haar niet. Maar ook heb je te maken. Ze is vicepresident geweest. Ze heeft er eigenlijk in die zin nauwelijks indruk gemaakt. Men heeft ook gezegd, ook in de Biden mensen hebben gezegd, dat is iemand die niet echt gericht is op risico's nemen. Dus zij kreeg een opdracht om de zuidergrens en de problemen daaromheen. Dus met name migratie uit Latijns-Amerika, een aantal midden-Latijns-Amerikaanse landen te bestuderen en aanbevelingen te maken. Nou, dat heeft zij heel eng opgevat, heel klein opgevat. En want ze wilde eigenlijk de risico's niet nemen van dit heel gevoelig dossier. Dus uiteindelijk is er heel weinig gebeurd. Dus dat is een voorbeeld. En nu gaan de Republikeinen haar keihard aanvallen voor falen aan de zuidergrens. Op die migratie. Maar daarvan kan je ook zeggen, dat zouden ze bij Biden ook gedaan hebben. Zeker. Maar het is wel weer van, je hebt hier eigenlijk te maken. Ik denk, het is iemand die een reputatie had om betrekkelijk coulant te zijn als het ging over migratie naar Amerika. Ook stond als het ware in het midden van het beleid van de regering Biden omtrent migratie. Dus zij staat daar wel eigenlijk bepaald opzicht een veel slechter voor, denk ik nog, dan Biden zelf. Daarentegen, dus wat Biden deed in Afghanistan. Afghanistan, de al te snelle terugtocht, daar heeft ze heel weinig te maken heeft. En dat zal dan haar minder bekleiden dan het bij Joe Biden zou doen. En dan wat je zegt, waarom de Democraten ook eigenlijk niet om haar heen kunnen, omdat ze dan de eerste zwarte vrouw zouden blokkeren. Daarvan wordt gezegd, veel zwarte kiezers, met name jongere zwarte kiezers, zijn opgeschoven in de richting van de Republikeinen de afgelopen jaren, vanwege de economische situatie met name. Is zij in staat om die kiezers terug te halen? Want ze heeft ook een record, zoals dat heet in Amerika, als openbaar aanklager. Ja. Wat juist bij de zwarte bevolking weer niet zo lekker lag, omdat dat betekende veel zwarte mensen in de gevangenis. Ja, ze is openbare aanklager. Ze is ook wel minister van Justitie, als het ware, van de staat Californië. Dus het is, ze staat in die zin wel met een soort law enforcement achtergrond. Niet bepaald gewoon in een beroep waar je dan dat heel veel zwarte Amerikanen veel vertrouwen historisch op hebben gehad. Ik heb denk ik weinig indicatie gehad dat dat echt voor haar, dat dat wel een soort dealbreaker zou zijn. De verwachting is, en ik denk dat je kan zeggen dat gaat in zeker een bepaalde mate gebeuren, is dat zij dan wel jonge persons of color weet aan te trekken op een manier dat Joe Biden absoluut niet meer dat kon doen. Dus het is een, maar of het dan met name, en dat is dan opvallend, als zij dan de mannelijke zwarte kiezers kan behouden, die dan wel meer dan vrouwen geneigd zijn om voor Trump te gaan, dat is inderdaad de vraag. Ja, maar goed, dan zijn er weer vrouwen, met name in de suburbs, in swing states, waarbij abortus het grootste thema is. En dat is haar thema. Dat is haar thema. Dat is haar thema veel meer dan het een thema van Joe Biden is. Dus zij kan in die zin, zij kan wel vrouwen aanspreken. Dus dat is ook wel, die zijn in toenemende mate zeg maar de groep die dan eigenlijk achter de Democraten staat. Maar dat kan ze zeker versterken. De suburban women, zoals jij het over hebt, dat is ook wel echt, kan ook een hele belangrijke en beslissende doelgroep zijn. Ja. En het heeft wel deels te maken met wat zij zegt over abortus en dat zij daar een hele grote punt van heeft gemaakt en zal ongetwijfeld gaan maken. Dus ja, zij kan daar wel ook haar voordeel mee doen. Ja. En wie moet ze als vicepresident kiezen om al deze voordelen nog verder uit te bouwen? Een witte man. dat is wel. Er moet balans, zoals ze het zeggen, hebben in de duo. En we zien eigenlijk, denk ik, de verwachting is dat ze wel een witte man kiest. En we hebben hier te maken over drie gouverneurs van swing states, of in ieder geval twee van hen zijn van swing states. Shapiro van Pennsylvania, en ook Cooper van North Carolina. Dus dat kan wel, of je hebt te maken met de gematigde democraat Kelly, dat is een senator uit Arizona. En de laatste is Andy Beshear, een buitengewoon populaire democratische gouverneur in de staat van Kentucky, dat oer-republikeins is. Dus de bedoeling is dat in ieder geval dat zij het met hen zou moeten doen. Dus zij onderzoeken hen, zij onderzoekt hen. Dus er zijn teams die dan gewoon kijken, hoe zit het met de financiën van deze mannen en wie zou het meest geschikt zijn. Oké, maar er is geen twijfel over, het moet een witte man zijn. Het zou wel Gretchen Whitmer van Michigan zijn, maar ze heeft geen belangstelling getoond. Ik verwacht het niet. Nee, oké. Wat gaan we zien van Harris de komende tijd? Wat gaan we zien van Harris de komende tijd? Nou, dit is dan in de eerste plaats, is het heel erg belangrijk dat zij dan werkt naar zoveel mogelijke eenheid binnen de Democratische Partij. Dus dat is waar zij dan nu op uit is. Ze heeft al wel ongeveer een vierde van de delegaten, zoals ze heten, die dan nodig zijn voor haar formele kandidatuur. Die staat al in haar zak, dus dat heeft ze. En dat zal ze dan ook wel proberen om alle partijbonzen tot Barack Obama aan toe. Want die heeft zo'n nog niet achter haar gesteld. En dat is ook niet verrassend, omdat Barack Obama als gewoon grand old man van de partij altijd als het ware zegt, ik luister wat de partij wil en ik ga niet dicteren wat de partij wil. Dus hij zou misschien ook wel de laatste zijn die dit doet. Maar dat Nancy Pelosi achter haar nu staat, is natuurlijk wel een belangrijke mijlpaal voor haar. Maar dat is eigenlijk waar ze vooral nu op zich zal gaan richten. En geld binnenhalen. Maar dat heeft ze vandaag ongelooflijk in goed gedaan. Records gedaan, ja, toch? Ja, dat is absoluut 81 zo. Miljoen dollar, hoorde ik. 81 miljoen dollar in één dag. Ja, dus ongelooflijk. Maar, ja. En dus moeten we heel even kort tot slot concluderen. Er valt natuurlijk nog niks van te zeggen. Nee, we weten niet hoe dit gaat lopen. Oké, dankjewel, James. Yes. Clouds above go sailing by. I found my meaning in this life. Clear white is flying in my eyes underneath a blue, blue sky. The waves come rolling in with a tide. I've been away too long, and every day I missed you more. You look like you did before, only prettier. Every day I love you more. All the people rushing by, by, by, looking for meaning in this life. So used up and blinded by lies there underneath the blue, blue sky. The way they seldom seem to smile, I don't know why. 'Cause I've been away too long, and every day I missed you more. You look like you did before, only prettier. Every day I love you more. I love you more. Every day I love you more and more. Zoals ieder jaar presenteerde de Verenigde Naties de Global AIDS Update. We hoorden er net al iets over in het journaal. Daarin opnieuw somberstemmende statistieken, maar er staan ook bemoedigende cijfers in. Op het Afrikaanse continent, ten zuiden van de Sahara, zijn nu voor het eerst minder nieuwe infectie geteld dan in de rest van de wereld. Tijd om enige duiding te vragen aan viroloog Anne Wensing van het UMC Utrecht. Goedenavond, mevrouw Wensing. Goedenavond. Ja, die Global AIDS Update, die wordt ieder jaar gegeven door de Verenigde Naties. Is die erg belangrijk voor uw vakgebied? Ja, dat is heel erg belangrijk, want het geeft echt betrouwbare cijfers over de pandemie. En dat is heel belangrijk voor zowel preventiemaatregelen als behandelingsstrategieën en ook voor de wetenschap. Ja, dit gaat over de hele wereld. Houdt u zich vooral met Nederland bezig of doet u ook wereldwijd onderzoek? Nee, ik doe zowel in Nederland onderzoek als in heel Europa, maar ook in Zuid-Afrika. Ik heb daar ook een aanstelling op de universiteit. Oké. En dan de cijfers. Ik noemde net positief en negatief. Valt het u mee of tegen? Nou, ik ben heel erg blij met de resultaten vanuit Afrika. Je ziet echt dat daar nu heel veel succes wordt geboekt. Er worden goede medicijnen gegeven. En je ziet echt dat er minder mensen besmet raken met HIV. En het aantal doden is al jaren ernstig aan het dalen. En dat is natuurlijk gewoon heel goed nieuws. Ja, hoe komt dat? Nou, doordat we nu eindelijk overal ter wereld beschikbaar hebben over dezelfde krachtige medicijnen, waar het virus gewoon niet makkelijk aan kan ontsnappen. En dat heeft echt veel effect. En je ziet ook dat bepaalde zogenaamde key populaties, mensen die een hoog risico hebben, nu ook in Afrika, bijvoorbeeld in Kenia en in Zuid-Afrika, toegang krijgen tot medicijnen om te voorkomen dat ze HIV krijgen. Dus dat zijn mensen die nog geen HIV hebben en medicijnen gebruiken om te voorkomen dat ze HIV krijgen. Ja, want u hebt dat soort zorg ook echt met eigen ogen zien verbeteren in Zuid-Afrika bijvoorbeeld? Ja, kijk, vergeleken met Nederland is het natuurlijk nog steeds niet waar het zou moeten zijn. Hè. Hier is bijna iedereen met HIV goed onderdrukt, het virus. En als je goed onderdrukt bent, kan je het virus ook niet meer overdragen. Dus wij zien heel weinig nieuwe besmettingen in Nederland. Er zijn nog wel stappen te gaan. Maar we zien nu echt voor het eerst een hele flinke daling in het aantal nieuwe infecties, ook in Afrika. Dus dat zijn wel goede resultaten, ja. Ja. Dat geven van die medicijnen, is dat dus de manier waarop we over de hele wereld moeten gaan optreden? Is dat alleen maar positief? Ja, ik denk het wel. Het positieve is dat het op individueel niveau, hè, mensen worden niet meer ziek, heel geweldig is. Het tweede is dat je het niet kan overdragen. Dus dat heeft ook een populatie-effect, een heel groot effect. Het enige wat wel moeilijk is dat we nu eigenlijk in de hele wereld afhankelijk zijn van één klasse medicijnen. En als het dus ergens niet goed gaat, dan hebben we wel een probleem. En dat is wel de andere kant van dit verhaal. Ja, want? Ja, je ziet eigenlijk dat, hoewel in Afrika het aantal nieuwe infecties dus scherp daalt, je in Oost-Europa en Centraal-Azië, en dat zijn dan de voormalige Sovjet-republieken en Rusland, eigenlijk de nieuwe infecties juist weer oplopen. Hoe komt dat? Ja, er zijn een aantal dingen die daar belangrijk zijn. Er te weinig geld beschikbaar stellen. HIV en heel veel zaken die daarmee te maken hebben, zoals bijvoorbeeld intravenus drugsgebruik, homoseksualiteit strafbaar maken, hè, kleinschalig drugsgebruik strafbaar maken, waardoor dat mensen onderduiken en geen hulp durven te vragen. En geen toegang tot medicijnen of beperkte toegang tot medicijnen, geen goede monitoring. Ja, eigenlijk klopt het aan alle kanten niet in die regio. Maar hoe komt het dat met name in Oost-Europa bijvoorbeeld, hoewel het ook over Latijns-Amerika gaat en sommige Aziatische landen, maar dat daar juist die toegang tot die medicijnen zoveel minder is? Heeft dat met geld te maken? Zijn die regeringen niet geïnteresseerd genoeg in AIDS-bestrijding? Waar komt het door? Ja, ik denk Oost-Europa, het is met name Rusland. Hè? En in de Oekraïne is ook veel HIV, maar daar was tot voor aan de oorlog echt best wel goede HIV-bestrijding. En het heeft heel erg veel te maken met stigma. Hè? Dus die criminalisatie en er niet over durven te praten. Dus zelfs als er services zijn, worden ze vaak niet goed benut, omdat mensen niet naar voren durven te komen. Ja, en u had het over drugsgebruik, maar gaat dat dan ook bijvoorbeeld om het criminaliseren van LHBTI en trans mensen? Ja, absoluut. En criminaliseren, maar ook HIV overdragen. Hè? Dus als je een partner hebt en die krijgt HIV, ook al wist je zelf niet dat je HIV had, dat strafbaar stellen. Dus allemaal zaken die wij hier lang geleden achter ons hebben gelaten, omdat we hebben begrepen dat dat ten eerste niet kan, ethisch gezien, maar ten tweede ook gewoon geen goed effect heeft op de HIV-bestrijding. Nee. Weten we eigenlijk goed genoeg wat er in Rusland gebeurt? Want de banden met Rusland zijn er niet beter op geworden, zachtjes uitgedrukt, de afgelopen jaren. Hoe zit het met de informatieuitwisseling eigenlijk op dat gebied? Nou, dat is best wel moeilijk, want wij werkten samen met wetenschappers uit Rusland. En dat is nu allemaal niet meer mogelijk. Wat wij wel doen, is dat op congressen worden Russen niet toegelaten, maar de informatie wordt wel doorgestuurd naar Russische artsen. En we proberen natuurlijk wel, omdat die mensen met HIV daar natuurlijk ook recht op behandeling hebben, informatie, proberen wij wel de informatievoorziening vanuit onze kant op gang te komen. Maar terug komt er heel weinig terug. Daarom is zo'n rapport, wat toch de meest betrouwbare informatie geeft, wel heel erg belangrijk. Ja. En wat je nu ziet, is dat het aantal nieuwe infecties in Nederland is dus heel erg aan het dalen. Maar we zien dus wel dat de infecties van mensen die in Nederland binnenkomen met HIV, dat die met name ook uit deze regio komen. We zien dat aan het soort virus ook, wat ze bij zich dragen. Ja, dat gaat ook over Oekraïne, hè? Ja. Het voordeel is wel dat in Oekraïne de HIV-bestrijding behoorlijk goed in de poten stond. Dus dat veel mensen die bijvoorbeeld HIV hebben en naar Nederland komen, eigenlijk goed onderdrukt zijn en het virus ook niet meer kunnen overdragen. Maar dat geldt helaas niet voor iedereen. Nee, en nou ja, goed, we hadden het over Oost-Europa. U zei, ja, dat gaat eigenlijk vooral over Rusland. Maar er zijn meer Oost-Europese landen waar bijvoorbeeld de positie van LHBTI'ers niet optimaal is, om het zacht uit te drukken. Polen tot voor kort, nieuwe regering natuurlijk, maar ook landen als Hongarije. Is dat ook zichtbaar in cijfers? Ja, ik word daar wel een beetje enthousiast van dat je daarnaar vraagt. Want bijvoorbeeld Polen, daar hebben we natuurlijk allemaal best wel een idee over hoe die regering daar is geweest. Wat je hebt gezien bij de oorlog met de Oekraïne is dat eigenlijk heel erg de wetenschappers en de artsen de toon bepaald hebben. En die hebben er dus voor gezorgd dat iedereen met HIV direct in de programma's in Polen kon instromen. En heeft ook voor elkaar gekregen dat er dus gratis medicijnen voor de mensen beschikbaar werd gesteld. En dat heeft echt een enorme ramp en ook een influx van HIV in Europa, in de westelijke Europa, denk ik, voorkomen. Dus ik was eigenlijk wel onder de indruk van het Poolse beleid. En ja, ja, ze hebben ook echt een directe adviseur die de regering hierover adviseert. En dat is heel erg goed uitgepakt. Ja, even nog de globale cijfers. Je zou kunnen zeggen dat het vergeleken met 10 jaar geleden een stuk beter gaat. En nou, we hadden het erover, met name in Sub-Sahara-Afrika. Maar vorig jaar was er juist weer een toename. Hoe zorgelijk is dat en waar komt dat door? Ja, ik denk, er was natuurlijk een toename omdat er vanuit de pandemie van COVID een aantal mensen natuurlijk niet goed opgevolgd konden worden. Mm-hmm. Ik denk dat dat nu wel weer redelijk opgepakt wordt. Maar wat je eigenlijk ziet is dat er ten opzichte van 10 jaar is er wel een daling in het aantal nieuwe infecties. Maar ten opzichte van vorig jaar is er eigenlijk een lichte stijging in het aantal nieuwe infecties. En dat komt echt uit dat Centraal Europa en Centraal Azië en Oost-Europa. Ja, dus. Ja, om AIDS, HIV weg te krijgen. Wat moet er gebeuren? Nou, het is net als met COVID. Zo'n virus houdt zich niet aan landsgrenzen. Dus we hebben het in Nederland goed gereguleerd. Maar als we niet zorgen dat het overal de wereld zo gaat en we gebruiken allemaal dezelfde klasse medicijnen, dan komen we natuurlijk toch over een tiental jaren weer in de problemen. En daarom is het dan belangrijk dat die AIDS-bestrijding wereldwijd op hetzelfde niveau is. Ja, en dat gaat dan niet alleen over medicijnen, maar ook over ethische kwesties, morele kwesties, de manier waarop je met minderheden omgaat. Ja, de manier hoe je met respect voor iedereen en zijn voorkeuren omgaat, inderdaad. Ja. Oké. Hartelijk dank, Anne Wensing, viroloog van het UMC Utrecht. En we gaan meteen door, want de Tour is voorbij en nu staan de criteriums op de wieleragenda. Morgen is dat van Sir Huisterveen met Tadej Pogacar, de Tourwinnaar, als grote attractie. Zanger Meinder Talma is in die Friese gemeente geboren. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ben je vaak bij dat criterium geweest? Ja, ik ben daar opgegroeid in Huisterveen en vanaf 82, toen was de eerste profronde van Schuizenveen, daar ben ik er jaren achter elkaar voorbij geweest. Dus het eerste jaar toen won Jan Raas. Ja. Ik weet hem wel, de derde keer toen kwam Laurent Fignon, de Franse Tourwinnaar. Dat was wel een spektakel, want hij kwam op het laatste moment nog via Vliegveld Eelde nog binnenzetten. Hij was een beetje verlaten, dus iedereen zat toen te wachten op hem, weet ik nog wel. Ja. Maar dat waren wel mooie edities allemaal. Ja, want ben jij een wielerliefhebber of denk je van, nou ja, het is bij mij in het dorp, dus ik ga er gewoon heen? Ja, ik ben wel liefhebber, maar het is bij mij wel een beetje wat minder geworden toen na dat debakel van Lance Armstrong, die toen 7 keer winnaar was, maar dat het allemaal is toen een beetje gecanceld vanwege zijn doping. En toen ben ik een beetje niet meer zo fanatiek zoals vroeger wielrennen gaan volgen. Nee. En zo'n criterium, ja, hoe leeft dat in het dorp? Is het een hoogtepunt voor Sir Huisterveen? Ja, het is een beetje een soort dorpsfeest. Er komen heel veel mensen uit Heinde en omgeving komen allemaal dan naar het dorp toe. Want er wonen maar 5.500 mensen, dus niet zo heel veel. Maar dan is het heel druk. En zeker ook met de huidige toerwinnaar morgen aan de start, dan zal het echt druk worden. Ja, en als sportief evenement, hoe kijk je er dan naar? Nou ja, de winnaar is nu al bekend natuurlijk. Dat is Pogacar, dat is niet zo heel gek. Maar je hebt altijd wel natuurlijk voor de voor de fake nog een beetje een strijd. Maar ik denk dat de winnaar is al bekend. Dat is heel trooi. Het oud-CDA-Kamerlid Joop Atsma is een van de drijvende krachten achter het criterium. Ja, die heeft vanaf het begin was hij samen met een paar vrienden in Zuiderveen heeft hij dat opgezet. En ik ken hem ook wel goed. Ik heb al wat geschreven voor zijn krant vroeger, De Venster. Maar wat mooi, want alle wielrenners komen altijd bij hem in de tuin, in de achtertuin. Dan kunnen ze zich verkleden en een beetje rustig aandoen. En vroeger had je, begin jaar dat, had je altijd nog die stadsgelden dat hij bij hem in de koelkast verstopt zaten. Ja? Zeg maar. Dus dat, ja. Ben je op Atsma? En het werd gewoon contant uitbetaald. Ja, dat was allemaal kerst toen. Ja, ja. Ja. De fiscus keek niet mee in de vriezer van Joop Atsma. Ja, hoe dat precies zou, weet ik niet. Maar dat is natuurlijk wel een beetje verjaard natuurlijk. Maar ja. Oké. Okay. Hey, dankjewel Meindert. We gaan luisteren naar jouw nummer Surhuis de Veen. Heb je dat trouwens geschreven als een ode aan dit criterium? Nou, ik heb een specifiek lied over de profronde en die heet De Renner. Dat gaat over een beetje een anonieme renner die meedoet aan die profronde Surhuis de Veen. Maar dit liedje wat je nu gaat draaien, begreep ik, is Surhuis de Veen. En dat gaat een beetje over mijn jeugd in Zuiderveen. Oh, ja. Dat gaat vooral over, dat gaat over het dorp, ja. Nee, ja, maar het wordt hem wel even gememoreerd in het tweede couplet. Oké. Okay. Die profronde. Oh, ja. Heel goed, ja. Nee, ik hoor van de regie dat het andere nummer dat te hard is voor dit moment van de dag. Dan slaapt er niemand meer zo meteen. Ja, nee, okay. Dat moet ik niet hebben. Dankjewel, Meindert Talma. Ja, bedankt. Surhuis de Veen, een jongen alleen, zweem van een glimlach die vrijwel meteen van zijn gezicht verdween. Zuchtere jongen met veel adempauzes, veel wegkijken waar het maar kan van het leven in Surhuis de Veen. Surhuis de Veen. Hij zat er in de kerk, hij zat er op het korfbal, hij zat er ongemerkt. Altijd achter het orgel. Er wonen 5.500 mensen in Surhuis ter Veen. Zo gezellig is er maar één. Er is een profwielerronde en er staan 7 kerken. God houdt van de mensen in Surhuis ter Veen. Hij zat er op het korfbal, hij zat er ongemerkt, altijd achter het orgel. Altijd achter het orgel. Hij zat er in de kerk. Meijndert Talma was dat met Sir Huis ter Veen, waar morgen dus gefietst wordt. Ja, er werd niet gefietst op de A1 bij Enschede. Er was nogal veel overlast daar door extreme buien. Snelwegen stonden dus blank. Bij Sittard is het spoor verzakt. En op de Overijsselse Vecht geldt een negatief vaaradvies vanwege sterke stroming. Hoe ontstaan dat soort extreme lokale buien? En kunnen we er iets tegen doen? Om die vraag te beantwoorden is bij mij in de studio gaan komen zitten Pier Siebesma, hoogleraar atmosfeer, weer en klimaat aan de TU Delft. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Extreem veel regen in korte tijd. Hoort dat er tegenwoordig bij in de Nederlandse zomer? Dat hoort er tegenwoordig bij en dat zie je nu ook vaker dan voorheen. En dat heeft met een aantal zaken te maken. Ten eerste, als het warmer wordt, dan kan er meer vocht in de atmosfeer zitten. En als het dan ook gaat regenen... Want er verdampt meer vocht. Er verdampt meer vocht, maar er zit vooral als het warmere lucht kan meer waterdamp bevatten. Ja, ja. En bij elke graad dat het warmer kan er 7% meer waterdamp in de lucht zitten. En dat zit er over het algemeen ook in. Uh-huh. Daarom regent het in de tropen ook vaak harder dan in de poolgebieden. Ja, die plensbuien ken je uit de tropen inderdaad. Ja, dus hier wordt het warmer en er kan dus meer vocht in de lucht zitten. Dus als dat er door een regenbui uitgeknepen wordt, dan valt er ook meer uit. Ja. En dat gaat met 7% meer per graad opwarming. Dat die buien, want dat begrijp ik ook, die ontstaan tegenwoordig vrij plotseling. Is dat bijvoorbeeld de reden dat buienradar er tegenwoordig zo vaak naast zit? Nou, dat denk ik niet. Dat buienradar er vaker naast zit, heeft misschien meer met het seizoen te maken, denk ik. Oh. Kijk, in de winter heb je gewoon vaak van die grote regengebieden. En nou ja, dat is makkelijk te voorspellen. Depressies. Ja, die laat je gewoon je laat observaties met de wind meewaaien en dan maak je een goede schatting. Ja. In de zomer heb je allemaal van die buien die lokaal kunnen ontstaan en ook lokaal weer kunnen verdwijnen. Dus die ontstaan, die komen spontaan op de radar en die verdwijnen ook weer. Ja, dat is altijd zo. Ook als dat is altijd met name zo in de zomer. Als er klimaatverandering is. Ja, ja. Nee. Okay. Behalve dat die buien dus wel intensiever worden. Hè. Er valt meer neerslag uit. Dat is wel een verschil met vroeger. En hoe komt het dan, want u zegt, die wolken die kunnen meer vocht vasthouden als ze warmer zijn. Ja. Maar hoe komt het dan dat het zo plotseling gaat regenen? Want vroeger zat er ook water in en dan gingen er misschien wat minder hard regenen. Maar tegenwoordig heb je echt van die buien die op één plek blijven hangen en dan in één keer alles los lijken te laten. Ja. Nou ja, ik denk dat vroeger ook buien plotseling kunnen ontstaan. Maar er zijn dus twee dingen aan de hand. Ten eerste, er zit meer vocht in. Hè? Ja. Dus er komt meer intensievere neerslag komt eruit. Ten tweede, als er meer vocht in zit, condenseert er ook meer waterdamp. En er komt er meer energie, meer warmte bij vrij. Dus die onweersbuien, die worden ook explosiever. De stijgsnelheden in die buien, die zijn groter. Dat zien we. En daardoor, het gaat sneller omhoog. Dus het gaat ook weer sneller naar beneden. Je kunt een beetje met een spons vergelijken. Hè. Er zit meer water in. Dus als je het uitknijpt, komt er meer uit. En omdat het ook explosiever is, als je harder knijpt, komt het er ook sneller uit. Ja, dus en wat maakt eigenlijk dat zo'n wolk zijn regen los gaat laten? Waar komt dat door? Ja, dat komt eigenlijk... hoe hoger een wolk komt, hoe meer water er condenseert. Dus hoe groter ook de druppels zijn die in zo'n wolk zitten. Op een gegeven moment worden ze zo zwaar, als ze groter dan een 50 micrometer zijn, dan zijn ze zo zwaar, dan beginnen ze te vallen. En dan zijn het geen wolkendruppels meer, dan zijn het regendruppels. Ja. Dus hoe hoger een wolk komt, hoe meer water er condenseert, hoe groter de druppels zijn en hoe sneller je neerslag krijgt. Maar nou zien we nog een derde verschijnsel. En dit begon natuurlijk een paar jaar geleden in Zuid-Limburg. Maar je ziet het steeds vaker. Die blijft op één plek hangen en laat daar als water vallen. Hoe komt dat? Waarom verplaatsen ze zich niet? Dat was in Limburg ook het geval. Hè? Ja. Dat was een wat ander systeem. Dat was een laag druk systeem wat 2 dagen lang eigenlijk daar bleef hangen. En dat zorgde eigenlijk voor die enorme overlast en die overstroming in Zuid-Limburg. Dat was hier ook enigszins het geval. Hè. Het was intensief, maar het bleef ook heel lang over dezelfde plek hangen. Ja, of dat is absoluut waar. Maar of dat ook door klimaatverandering komt, dat is onzeker. En daar zijn de meningen heel erg over verdeeld. Maar waar komt het wel door? Weten we waar het door komt? Het heeft met de lokale omstandigheden te maken. Vaak trekt zo'n bui snel over. Hè. Als er vandaag een bui was ontstaan, dan was het niet gebeurd. Gisteren waren de omstandigheden zo dat, dat die bui bleef hangen. En dat, of dat nou systematisch meer of minder wordt. U zegt de meningen zijn erover verdeeld. Ja, dus er zijn mensen die denken dat het wel met klimaat te maken heeft. Hoe zou dat dan zitten? Het zou met de straalstroom te maken kunnen hebben. De straalstroom zijn die hoge snelheden op 10 kilometer hoogte. Hè, die ook maken dat je sneller van Amerika naar Europa kunt vliegen dan andersom. Ja. Ja. En die straalstroom, die sterkte daarvan, die hangt enigszins af van de temperatuurverschil tussen de tropen en de pool. En de polen warmen sneller op dan de evenaar. Dus dat temperatuurverschil wordt minder groot. En daardoor zou de straalstroom iets minder strak kunnen waaien, iets meer gaan slingeren. En daardoor komt die hele trein van lage en hoge drukgebieden, die zouden dan minder snel voorbij trekken over ons land. En dat zou een reden kunnen zijn waarbij langdurige regenachtige en langdurige droogteperioden zouden kunnen krijgen. Want het is trouwens om slingeren, moet ik dat horizontaal zien of verticaal? Die slingering, als je de aardbol voorstelt, dan gaat die slinger van noord naar zuid, terwijl je van oost naar west gaat. Dus daar vallen gewoon een soort gaten in, of een soort lussen waardoor zo'n bui blijft hangen. Het zijn afzonderlijke laag- en hoge drukgebieden die bovenop dat slingerende gebied zitten. En als het een lage druk is, dan valt de neerslag. En bij hoge druk, dan is het weer mooi weer. Daar zou het mee te maken kunnen hebben. Aan de andere kant, die temperatuurverschillen nemen inderdaad af vlak boven de grond. Maar eigenlijk niet op 10 kilometer hoogte daar waar de straalstroom is. Dus dat is eigenlijk weer een argument dat het misschien ook wel niet zo is. Dus, bent u van de ene school of de andere school? Of houdt u de kaarten nog even tegen de borst? Ik zou me graag nog willen laten overtuigen. Ik denk dat het andere reden zou kunnen hebben. Oké, en wat zou die andere reden kunnen zijn dan? Goeie vraag. Een andere reden, maar nou worden we misschien wel technisch, is dat een onweersbui heeft ook windschering nodig. Dat de wind verandert met de hoogte. Als de wind niet verandert met de hoogte, dan valt de regen recht naar beneden en dan dooft die onweersbui zichzelf uit. Hè? En dan spreekt hij als het ware zelfmoord. Terwijl als er windschering is, dan valt de regen naast de wolk en dan kan hij zichzelf in stand houden. Misschien dat soort mechanismen makkelijker kunnen optreden in het opwarmende klimaat dan in het... Oké, ik geloof inderdaad dat ik op deze theorie nog iets langer moet studeren, maar dat hebt u al gedaan. Daarom de laatste vraag. Kunnen we dat dan doen? Want je leest tegenwoordig vaak dat ze het kunnen laten regenen. Maar kunnen we ook voorkomen dat het gaat regenen? Er wordt heel lang onderzoek gedaan naar kunnen we wolken laten uitregenen. Ja. Dat is eigenlijk al meer dan grappig genoeg. Een van de eerste experimenten is door een Nederlander gedaan. August Verraat in de jaren 30. IJskristallen erboven uitstrooien en dat soort dingen toch? Precies. Ja. Die ging als een van de eerste met een vliegtuig boven wolken vliegen om daar zoutkristallen uit te strooien. Okay. En het idee is dat het zijn onderkoelde wolken, dat de ijskristallen ontstaan, dat die ijskristallen heel graag snel gaan groeien. Maar nu het omgekeerde, kunnen we het ook voorkomen? In principe zou je dat kunnen doen door er heel veel kleine zoutkristallen in te stoppen, waardoor je meer kleine druppels krijgt. Maar dat is... het is heel moeilijk om aan te tonen of dat een effect heeft. Want je weet nooit wat er gebeurd zou zijn als je het experiment niet had gedaan. Nee. En moeten we dat doen of moeten we er gewoon vanuit gaan, er gaat gewoon meer water vallen? Ik zou veel meer mijn energie zetten op ons voor te bereiden over hoe we ons beter kunnen wapenen tegen die extremere buien die hier vallen. En wat is dat? Een regenton?